listopada nie płacisz. Do 50 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Do 14 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 sierpnia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 273 km po Paryżu i okolicach. Walka o medale rozpoczynają kolarze, wśród nich Stanisław Ajnałkowski. Generał Artur Jakubczyk opuszcza Międzynarodowy Sztab Wojskowy w kwaterze głównej NATO, donosi Rzeczpospolita. Bardzo napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Francja wezwała do natychmiastowego opuszczenia Iranu przez obywateli francuskich. Do natychmiastowego opuszczenia Libanu wezwały chyba już wszystkie kraje. Ósmy dzień Igrzysk Olimpijskich w Paryżu to wielkie emocje dla fanów kolarstwa. W tym momencie rozpoczyna się wyścig ze startu wspólnego w stawce. 90 kolarzy jest jeden Polak, Stanisław Aniołkowski. To dla najlepszego polskiego sprintera olimpijski debiut. Wyścig obserwuje nasz specjalny wysłannik do Paryża, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, wszystko się właśnie zaczyna. Dla zawodowego peletonu Złoto Igrzysk może mieć mniejsze znaczenie niż choćby wygranie Grand Touru czy Monumentu. Mimo wszystko blisko 100 kolarzy powalczy o wieczną chwałę złotego medalisty. Na linii startu samodzielnie Stanisław Aniołkowski, który zastąpił awaryjnie Michała Kwiatkowskiego, kontuzjowanego. Aniołek będzie musiał korzystać z jazdy na kole rywali. On to umie, co udowodnił choćby zajmując drugie miejsce na jednym z etapów tegorocznego Giro d'Italia. Kolarze mają do pokonania 273 km. Częściowo po rundach wplecionych pomiędzy najwspanialsze atrakcje stolicy Francji. Grand Palais, ogrody Wersalu, pola marsowe pod wieżą Eiffla, Place de la Concorde, sceneria bajkowa, ale nie wszystkim w głowie będzie zwiedzanie, mimo że przejadą przez Place Pigalle, a wiadomo, że to właśnie tam są najlepsze kasztany. Na szczęście Zuzanna lubi je tylko jesienią. Dla zawodników niewątpliwą atrakcją będzie i po prawdzie weryfikacją kilkukrotnie pokonywany kilometrowy sztywny podjazd po wybrukowanych uliczkach pod wzgórze Montmartre. Do mety peletonu ma dojechać, peleton ma dojechać między 17 a 18. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację. Kolejny polski wojskowy żegna się z NATO. Generał Artur Jakubczyk opuszcza Międzynarodowy Sztab Wojskowy w kwaterze głównej. W atmosferze skandalu wraca do Polski, napisała Rzeczpospolita. Dziennik ujawnia, że sojusznicy mieli poprosić o zmianę w związku z nieprawidłowościami przy konkursie na szefa oddziału do spraw polityki wywiadowczej. Jak pisze Rzeczpospolita, generał Jakubczyk jako członek komisji konkursowej miał faworyzować kandydatkę z Polski. Pojawiły się też zarzuty wobec jego zachowania, określanego jako homofobiczne i rasistowskie. Jak wynika z informacji Polskiego Radia, sprawa miała miejsce wczesną wiosną. Raport miał trafić na biurko polskiego przedstawiciela wojskowego miesiąc temu, następnie został wysłany do kraju. Resort Obrony w rozmowie z Polskim Radiem nie skomentował tych doniesień, zapowiedział jedynie wydanie komunikatu. Podejrzenie zakażenia bakterią New Delhi w szpitalu w Inowrocławiu w województwie kujawsko-pomorskim. Sanepid bada już źródło zakażenia. Jak powiedział mi Bartosz Myśliwiec, naczelny lekarz inowrocławskiego szpitala, obecnie w lecznicy jedna osoba jest zakażona, a trzej pozostali pacjenci to nosiciele bakterii, ale sytuacja jest dynamiczna. Mamy podejrzenie ogniska w związku z osobami, u których stwierdzono dodatnie wymazy w kierunku obecności bakterii Klebsiella pneumoniae NMDA, czyli bakterii, która wywołuje zapalenie płuc. Naczelny lekarz inowrocławskiego szpitala podkreśla jednak, że w tej chwili sytuacja w lecznicy jest stabilna. Relacjonował Marcin Glapiak. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo napięta. Podróże do Libanu, Izraela i Iranu stały się niebezpieczne. Odradza je Polakom MSZ. Kolejne państwa apelują do swoich obywateli o opuszczenie tych krajów, mówi Polskiemu Radiu ekspert do spraw Bliskiego Wschodu dr Wojciech Szewko. Francja wezwała do natychmiastowego opuszczenia Iranu przez obywateli francuskich. Do natychmiastowego opuszczenia Libanu wezwały chyba już wszystkie kraje świata, może za wyjątkiem Polski. To jest tak, że za chwilę mogą być wstrzymane wszystkie loty komercyjne i w perspektywie, moim zdaniem, nieuchronnych bombardowań nie będzie, krótko mówiąc, jak uciekać. A według eksperta ewentualna wojna między Izraelem a Iranem będzie zależała od wyniku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Od opery po muzykę Boba Dylana ruszył Edynburski Festiwal Międzynarodowy i jest akcent polski. Z Edynburga nasz wysłannik Adam Dąbrowski.

W Atenach dziś 36 stopni Celsjusza, pełne słońce i bezchmurne niebo. A wspominam o tym, dlatego że kierujemy dziś naszą uwagę w stronę Grecji, słonecznego kraju ze znakomitą kuchnią, ale też Grecji odczuwającej skutki turystyki masowej, Grecji, która podniosła się z kryzysu ekonomicznego, choć jego echa wciąż tam pobrzmiewają. Wreszcie Grecji, którą po prostu chętnie odwiedzamy. O tych rozmaitych aspektach będę rozmawiała za chwilę z dziennikarzem, pisarzem i podcasterem Dionizjosem Sturisem. Po południu przeniesiemy się natomiast symbolicznie do historycznej Hellady. To ma oczywiście związek z trwającymi igrzyskami olimpijskimi. Zapraszamy Państwa na kolejne wspólne godziny z Trójką. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Dionisios Sturis, dziennikarz, reportażysta, pisarz i podcaster, dziś z nami w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Twoją rodzinną historię, historię twoich częściowo greckich korzeni możemy poznać w książce zatytułowanej Grecja, gorzkie pomarańcze. Nie chcę dziś wchodzić w kwestię tej też niełatwej historii rodzinnej i twojego poczucia własnej tożsamości, bo to pewnie jest temat na długą rozmowę o innej porze, ale zacznę od tego, jakie jest twoje pierwsze wspomnienie związane z Grecją. Jaki obraz Grecji, jej zapachów może masz w głowie? Ja urodziłem się w Grecji i mieszkałem tam przez pierwsze 2 lata życia, a później wyjechaliśmy do Polski. Moi rodzice się rozstali, mama, która była Polką, zabrała nas z powrotem do Polski, tato został w Grecji, więc przez kolejnych kilka lat nie miałem kontaktu z Grecją, nie podróżowaliśmy tam, aż do momentu, kiedy skończyłem chyba 15 lat, pojechaliśmy wtedy po raz pierwszy na wakacje, więc wcześniej ta Grecja była w mojej głowie bardziej wyobrażona. Ciekawiła mnie, czytałem o niej, słuchałem, uczyłem się greckich liter z encyklopedii, ale nie wiedziałem, jaka jest. Dopiero na tych pierwszych wakacjach faktycznie takie bardzo silne wspomnienie z tego pobytu letniego to jest takie, kiedy jedziemy nad morze pięknymi autostradami, a one otoczone są taką roślinnością, której zupełnie nie znałem z Polski, takimi niskimi, wysuszonymi krzakami, to się nazywa frygana, to jest jakieś takie piętro roślinności, taka grecka, wysuszona na wiór latem roślinność, ale która przy okazji bardzo pięknie pachnie. I pamiętam takie zdziwienie, jak bardzo mogą różnić się te krajobrazy, a przecież to był dopiero początek, bo z okna samochodu jadąc wzdłuż autostrady niewiele więcej widać. Te widoki, które otworzyły się przede mną później w czasie tego pierwszego pobytu, a także w czasie wszystkich kolejnych moich pobytów, były o wiele ciekawsze niż ta frygana, ale tak, to jest bardzo takie intensywne, wizualno-zapachowe wspomnienie. A kiedy wracałeś do Grecji już jako dorosły reporter, jako dziennikarz, no właśnie, jak się tam czułeś, kiedy ta prywatna historia rodzinna, te wspomnienia nastoletnie zaczęły się zderzać z chłodnym osądem i czujnym uchem reportera? Jakim krajem ci się wtedy wydała Grecja? Była dla mnie bardzo ciekawa, nieodkryta, egzotyczna, inna. Dziś pewnie nie powiedziałbym, że Grecy czy Grecja są bardzo inni od Polaków i Polski. Wydaje mi się, że raczej jakoś doszukuje się wielu porównań, ale w tych latach moich pierwszych podróży i wędrówek po Grecji to faktycznie wydawała mi się bardzo egzotyczna. Były to trudne dosyć wyjazdy, dlatego właśnie, że nie byłem tam turystą. W pewnym sensie wracałem do siebie albo wracałem do kraju, z którego pochodziłem, w którym się urodziłem i miałem jakąś taką silną potrzebę przynależności, a jednocześnie przecież byłem Polakiem, więc ta Polska ciągle też mnie trzymała i był jakiś taki klasz, jakieś takie zderzenie między tą Grecją a Polską w mojej głowie przez pewien czas się odbywało. Ono ustępowało wraz z tym, jak uczyłem się greckiego języka, jak poznawałem nowych greckich przyjaciół, jak zaprzyjaźniałem się z grecką historią, polityką, jak rozsmakowywałem się w greckiej kuchni. Wtedy Polska i Grecja zaczęły zajmować, myślę, równoważne miejsce gdzieś tam w mojej głowie, w moim myśleniu o sobie i o swojej tożsamości, ale to był długi proces i nie zawsze łatwy. I faktycznie jeszcze dochodziło do tego to trzecie oko, czyli reporterskie, bo ja tak intensywnie zacząłem wyjeżdżać do Grecji, kiedy Grecja pogrążyła się w tym wielkim finansowym, ale także społecznym i politycznym kryzysie, mniej więcej od roku 2010. Wcześniej byłem tam z kolei na takim bardzo długim, prawie rocznym stypendium, więc poznawałem tę Grecję też zupełnie inaczej. No a później zacząłem jeździć właśnie jako reporter w bardzo trudnym czasie, kiedy Grecy naprawdę doświadczali szalenie trudnej sytuacji. To takiej, która nie trwa pół roku czy rok, ale trwała i wiadomo było, że będzie trwała wiele lat. Zresztą w pewnym sensie ona trwa do dziś. Do dziś Grecja nie podniosła się z tego kryzysu, więc przyszło mi poznawać Grecję w takim momencie jakiejś wielkiej, dziejowej wręcz zmiany. Myślę, że to nie jest przesada, bo ten kryzys naprawdę wszystko w Grecji zmienił. Próbowałem jakoś łapać się tej wiedzy, którą wynosiłem z książek, z filmów, a jednocześnie z moich rozmów z bohaterami moich reportaży, czy z bohaterami moich książek później, wynikało, że ten obraz już nie przystaje, że naprawdę bardzo wiele w Grecji się zmieniło. Pamiętam na przykład w 2011 roku zabrałem się za temat rosnącej liczby samobójstw wśród Greków. Do tej pory, czy wcześniej, Grecy słynęli z tego w całej Europie, że ta liczba samobójstw była bardzo niska i to wynikało z wielu względów, takich silnych więzi rodzinnych, z silnej pozycji greckiego kościoła i religii, ale także ze słońca, z tego sposobu życia. No i kiedy to się wszystko nagle zaczęło zmieniać, tych samobójstw zaczęło przybywać i to był wielki szok dla tych moich rozmówców, którzy tracili nagle na przykład ojców czy wujków. Rozmawiałem z kobietą, która prowadziła taką linię telefoniczną, pomocową dla ludzi, którzy myśleli o samobójstwie na przykład. I 10 lat wcześniej nikt by nie pomyślał o tym, że w Grecji można taki temat znaleźć, że można napisać o tym reportaż. Więc to faktycznie były trudne czasy jakiejś takiej dziwnej zmiany. Trochę smuty, chociaż Grecy też stawiali opór i pomimo tych trudności ekonomicznych i politycznych za wszelką cenę próbowali trzymać się jeszcze tego, co dawało im jakąś radość, co pozwalało przetrwać. Czyli na przykład taki trend wtedy panował powrotu do domów rodzinnych, do wiosek, na wyspy, wynikający między innymi z trudności utrzymania się w dużych miastach, ale także myślę z takiego przekonania, że razem jest lepiej, raźniej, że będzie łatwiej przetrwać ten trudny czas, kiedy wróci się do domu, kiedy zamieszka się z powrotem na jakiś czas u rodziców, czy u rodzeństwa, u dziadków i będzie można wspólnie pomyśleć o tym, co zrobić w tej trudnej sytuacji. Wspomniałeś o tym, że echa tego wielkiego kryzysu gospodarczego z okolic 2010-2011 roku są widoczne i są słyszalne do dzisiaj. Czy powiedziałbyś, że Grecja to jest dobry kraj do życia? To zależy dla kogo. Myślę, że coraz mniej jest dobrym krajem do życia dla Greków i Greczynek, dlatego że pomimo tego, że w statystykach gospodarczych, ekonomicznych widać odbicie, Grecja już nie stoi na skraju bankructwa, już jest w stanie spłacać własne długi, jest tam jakiś rozwój gospodarczy, jakieś inwestycje, to jednak zwykli Grecy, zwykły grecki Kowalski, Kostas, oni tego nie widzą, oni tego nie czują. Nadal co miesiąc ich wypłata, jeśli mają na tyle szczęścia, że mają pracę, to jest wypłata taką, jaką mieli 10 czy 12 lat temu. A przecież ceny szaleńczo poszły w górę w ostatnich latach. Na bardzo mało stać Greków. Ostatnio czytam dużo artykułów o tym, że na przykład nie stać ich na to, żeby zafundować sobie takie tradycyjne greckie wakacje, które polegały na tym, że na tydzień czy dwa wyjeżdżało się na jakąś wyspę. Brało się samochód, promem płynęło się na wyspę i tam w jakimś hotelu odpoczywało się, delektując się tym wszystkim, co my także turyści w Grecji bardzo lubimy. Teraz okazuje się, że Greków już na to nie stać, a szczególnie nie stać na to młodego pokolenia. Kiedyś w greckiej rodzinie panowało takie przekonanie, że dzieci są najważniejsze, więc dzieci były w centrum jakby zainteresowania i rodzice bardzo chętnie wydawali wszystkie pieniądze, które mieli na dzieci. Dzieci bardzo późno zaczynały pracę na przykład w Grecji. W Polsce studenci pracowali praktycznie masowo, a w Grecji studenci mieli się uczyć, studiować, ewentualnie się bawić, bo rodziców było na to stać. Teraz rodziców na to nie stać, więc młodych Greków i Greczynek, studentów, studentek też już nie stać na to, żeby móc zafundować sobie greckie lato. Więc coraz bardziej widoczny jest taki trend, że młodzi wyjeżdżają na wyspy tylko po to, żeby tam pracować w jakimś barze, w restauracji, żeby chociaż w ten sposób na godzinę lub dwie dziennie wieczorem po pracy móc wyskoczyć na plażę, popływać. Inaczej nie byłoby ich na to stać. To może brzmi dosyć banalnie, ale dla Greków ta potrzeba lata, ta bliskość ze słońcem i z morzem, to jest coś, co bardzo głęboko tkwi gdzieś w ich duszy. I kiedy nie mogą tego realizować, to myślę, że jest im ciężko. Natomiast jeśli jest się bogatym Europejczykiem czy Europejką, to w Grecji myślę może być żyć przyjemnie. Nieruchomości są tańsze niż w Polsce i w wielu innych europejskich krajach. Choć myślę, że takie stawianie sprawy jest dziś nie fair, dlatego że taka dezynwoltura, z jaką bogaci Europejczycy chętnie przeprowadzają się do ciepłych, wygodnych krajów, powoduje, że w tych krajach rodzą się nowe problemy. Widzimy to na wyspach, szczególnie greckich, gdzie Airbnb, wszystkie te inne usługi krótkiego wynajmu powodują, że miejscowym dużo trudniej się żyje, że ceny nieruchomości tak drastycznie rosną, jak na ich możliwości, że nie są w stanie już na przykład kupić czy pomóc młodym dzieciom kupić domu czy wybudować domu, co wcześniej także było normalne. Dziś stać na wielu wyspach na domy tylko zagranicznych turystów. Że nie wspomnę o kryzysie klimatycznym, który także przecież w Grecji jest bardzo widoczny już od kilku lat i z każdym rokiem coraz bardziej, więc on będzie powodował, że nie tylko lokalnym Grekom, lokalnym mieszkańcom będzie się żyło coraz trudniej ze względu na braki wody, ze względu na coraz częstsze i bardziej dojmujące pożary, ale także tym turystom, którzy będą do Grecji przyjeżdżali. Choć z roku na rok przyjeżdża ich póki co coraz więcej, w ubiegłym roku ten kraj odwiedziło około 33 miliony ludzi, ale o tym porozmawiamy już za chwilę. Bring paradise. I'll forgive and forget before I'm paralyzed. Do I have to keep up the pace to keep you satisfied? Hi. Things have gotten closer to the sun, and I've done this in small doses. So don't think that I'm pushing you away when you're the one that I've kept closest. Sturis dziś z nami w Trójce. Około 25% greckiego produktu krajowego brutto pochodzi z sektora turystyki. Odwiedzających ten kraj z roku na rok jest coraz więcej, o czym wspominałeś. No, szczególną popularnością cieszą się oczywiście greckie wyspy. Słyszeliśmy o tym, że w lipcu jednego dnia na Santorini przybyło kilkanaście tysięcy osób. No i w związku z tym pojawił się nawet apel władz do mieszkańców o ograniczenie przemieszczania się po wyspie. Niektóre media opisywały to nawet jako lockdown. Zresztą przy takich tłumach to i tak jest po prostu zwyczajnie trudne, by się przemieszczać. Czy wiesz, jaki jest stosunek Greków i Greczynek do turystów dzisiaj, kiedy no, przybywa tych osób, zwłaszcza z zagranicy, coraz więcej? No, myślę, że jest coraz bardziej krytyczny, dlatego że faktycznie Santorini, Mykonos, może niektóre miejsca na Krecie, czy Korfu, czy Narodos, a więc te takie najbardziej turystyczne wyspy i miejsca. Tam widać jak na dłoni, jak wielkim problemem może być hiperturyzm, czy turystyka już no, taka rozbuchana do potężnych rozmiarów, dlatego że faktycznie pojawiają się te problemy, o których już wcześniej wspominałem, ale w sezonie pojawiają się problemy takie, znów wydawałoby się, że błahe, właśnie na przykład przemieszczanie się, czy znalezienie stolika w restauracji, czy znalezienie jakiejś cichej plaży. To na tych wyspach już jest coraz trudniejsze, jeśli nie niemożliwe, więc Grecy zaczynają się buntować. Ale mamy tutaj błędne koło, dlatego że, tak jak powiedziałaś, grecka gospodarka w olbrzymim stopniu zależy od tego, żeby jak najwięcej turystów przyjechało. Tylko wtedy będzie mogła się rozwijać. Te 25% PKB to jest przecież masa pieniędzy i bez turystów, którzy zostawiają euro i dolary, to grecka gospodarka znów zacznie się cofać, znów wpadnie w jakiś kryzys, więc faktycznie ciężko znaleźć tutaj jakieś rozwiązanie. Są aktywiści, organizacje, część polityków greckich już zaczyna rozumieć, że muszą być wprowadzone jakieś ograniczenia, które z jednej strony spowodują, że tych turystów będzie mniej, ale że jednocześnie pieniądze nadal będą płynąć, czyli na przykład mowa jest o próbie wydłużenia sezonu turystycznego, żeby nie wszyscy, nie te 33 miliony przyjeżdżały do Grecji na wyspy w ciągu lata, załóżmy 4 miesięcy, ale żeby na przykład zaczęli przyjeżdżać już w kwietniu, albo żeby zostawali do listopada, czy na początku grudnia, bo jeszcze w niektórych miejscach pogoda jest całkiem niezła, a poza tym no nawet jak nie ma tego słońca, to Grecja nadal jest Grecją. Nadal można tam wspaniale zjeść, doświadczyć wspaniałej gościny. Grecja to nie tylko słońce i możliwość kąpieli w morzu. Więc myślę, że tacy turyści byliby w Grecji mile widziani. Natomiast no, ta obawa, że Grecja będzie zadeptana, faktycznie jest racjonalna. Ona wynika z obserwacji i z faktów. Pamiętam moją niedawną wizytę na wyspie Paros. Spędzaliśmy tam rodzinne wakacje i kiedy wieczorem pojechaliśmy do jednego z głównych miast tej wyspy na kolację, to naprawdę dotrzeć z parkingu do restauracji było nam bardzo ciężko. Byliśmy tymi turystami, którzy zapychali do granic możliwości to miasteczko na Paros i pamiętam, że wtedy poczułem się bardzo nieswojo, że jakoś, że także moja obecność może powodować takie niepożądane skutki. Więc faktycznie pojawia się inne myślenie o turystyce, pojawiają się apele także do władz, ażeby zadziałały, żeby na przykład ograniczyły liczbę statków pływających między wyspami, żeby tych turystów na Santorini nie przypływało 17 tysięcy dziennie, tylko załóżmy 8 tysięcy, co być może byłoby jakoś bardziej do ogarnięcia, do zagospodarowania. Inaczej faktycznie no, ciężko wyjść z domu, żeby się kogoś nie potknąć. Myślę, że przed Grecją jest taki czas jakiegoś namysłu i działania, które spowoduje trochę inne myślenie o turystyce i przestawienie jej nieco na inne tory. Nie da się oczywiście w krótkim czasie tej greckiej gospodarki przestawić na inne tory, ale żeby zachować przynajmniej resztki tej niezadeptanej Grecji, to coś trzeba zrobić. Ostatnio w greckich mediach pojawiają się często takie teksty o tym, że to doświadczenie greckiego lata, które było dla wielu Greków w latach 60., 70., 80., 90. bardzo ważnym doświadczeniem. Możliwość takiego taniego wyjazdu na wakacje i spędzenia tam 2 tygodni czy 3 tygodni, nawet z tymi turystami, którzy przyjeżdżali z zagranicy, bo oni już wtedy przecież przyjeżdżali, to było szalenie ważne. Dziś to już jest w zasadzie niemożliwe ze względu na ceny, o których wspominałem, ale także ze względu na to zadeptanie, na to zabudowanie tych wysp. Przecież Mykonos dziś, a Mykonos 30 lat temu różnią się kolosalnie. To są wyspy, których nie da się poznać. Tak dużo hoteli na przykład wybudowano na Mykonos czy na Santorini. Więc no, to jest wyzwanie na pewno bardzo duże. Ja trochę odetchnęłam z ulgą, przyznaję, bo jak tak opowiadałeś, to chyba jednak należę do tych mile widzianych turystów i turystek. Moja pierwsza wizyta w Grecji to Macedonia Środkowa, to Epir, to Grecja Północna. No i w wielu miejscach tych turystów tam naprawdę było niewielu. To był też taki późny październik. Ceny są wtedy niższe, jedzenie jest lepsze, kolejki krótsze, no same plusy. Czy ty masz takie miejsca, które poleciłbyś w Grecji dla osób, które no właśnie wolą unikać tłumów? To jest w ogóle może właśnie też podpowiedź dla greckiego rządu, żeby starać się na przykład promować te rejony, które nie są aż tak super znane, a równocześnie bardzo ciekawe i piękne, o których ty wspominałaś. Może nie tylko wyspy, ale właśnie na przykład Macedonia czy Epir. Ja w Epirze spędziłem swego czasu właśnie prawie rok na stypendium. Mieszkałem w mieście Ioannina i miałem wtedy okazję całkiem nieźle poznać okolice, które są szalenie ciekawe. Naprawdę przyroda jest tam przepiękna, dzika, gęste lasy, zielone. Jest takie miasteczko Mecowo, które mi przypomina Zakopane albo Karpacz. Tam można pojeździć na nartach, poczuć się właśnie jak w takim zimowym polskim kurorcie, ale są jeziora, albo podróżując z Epiru na wschód, w stronę Tracji. No to są naprawdę przepiękne miejsca. Przez turystów masowych jeszcze nie odkryte. Może tam trzeba ten ruch skierować. No i są też wyspy, które są mniej popularne. Między innymi dlatego, że właśnie nie powstała tam jeszcze ta potężna zabudowa hotelowa, a wyspy są te piękne. Mam tu na myśli na przykład wyspę Kea. Ona ma też drugą nazwę Dzia. I to jest maleńka wyspa, na którą płynie się nie z Pireusu, tylko z innego portu, też niedaleko od Aten. Płynie się chyba 1,5 godziny, jeśli pamiętam dobrze. Mała, urocza wyspa ze świetnym jedzeniem, z piękną przyrodą. Więc tak, takich miejsc jest na pewno bardzo dużo. Zachęcałbym do takiego odkrywania Grecji właśnie trochę mniej turystycznego. To znaczy nie tylko na te najbardziej popularne wyspy wyjeżdżajmy, ale może z nieco większym wysiłkiem, może z koniecznością wynajęcia samochodu, albo w Grecji też można jeździć autobusami. Grecja jest świetnie skomunikowana, jeśli chodzi o autobusy i wszędzie można dotrzeć całkiem łatwo. I latem znalezienie miejsca, gdzie będzie blisko do morza czy do jakiejś wody wcale nie jest trudne. Takie doświadczenie czeka nas nie tylko na wyspach. A tych powodów, dla których można kochać greckie wakacje, jest co najmniej kilka. Jednym z nich z pewnością jest kuchnia, o której powiemy słów więcej już za chwilę. yo me río cada mañana. Co zamawiasz, kiedy przyjeżdżasz do Grecji po dłuższym czasie nieobecności? Jaki smak za tobą chodzi? Kiedyś to było tak, że zawsze musiałem w pierwszej kolejności zamówić tzatziki i smażoną fetę. Fetę smażoną w cieście filo z dodatkiem miodu i prażonego sezamu. To są takie dwa moje ulubione dania, przystawki. Ale od jakiegoś czasu gotuję troszeczkę bardziej profesjonalnie. To znaczy zajmuję się odkrywaniem smaków Grecji, dlatego że piszę książki kucharskie, czy takie kucharsko-reporterskie. Więc teraz przy każdej możliwej okazji po powrocie do Grecji staram się zamawiać coś nowego, czego jeszcze nie znam. Co może nie jest jakoś tam super popularne wśród przyjezdnych, a gdzieś znajduje się w greckim kanonie. I takich dań jest bardzo, bardzo dużo. Szczególnie jeśli się jeździ po tych mniej popularnych miejscach, trochę nie do końca odkrytych, bo trzeba wiedzieć, że tak jak każda grecka wyspa, tak każdy region ma w swojej kuchni jakieś takie lokalne właściwości. Jest oczywiście pewien grecki kanon charakterystyczny dla całego kraju i dla wszystkich archipelagów, ale w każdym regionie znajdziemy jakieś dziwności lokalne. I kiedy pisałem moją drugą książkę kucharską Kefi, to faktycznie to była wspaniała podróż po smakach i po tradycjach kulinarnych przez greckie wyspy. I odkrywałem tam naprawdę niesamowite dania, na przykład kotleciki z bakłażana, albo kotlety z ciecierzycy, albo taka ciecierzyca, którą przez kilka godzin gotuje się w piekarniku, w takim naczyniu pod przykryciem. Potrzebna jest tylko ciecierzyca, cebula, liść laurowy, trochę wody i trochę oliwy. I z takich błahych, prostych składników i smaków wychodzi coś tak fantastycznego, że naprawdę jest to zaskakujące. I to jest danie, którego w greckiej tawernie w Atenach czy na popularnych wyspach nie doświadczymy. To jest naprawdę lokalne danie, więc lubię bardzo odkrywać teraz różne smaki. To ja tylko przypomnę, że Dionisios Sturis jest dziś gościem audycji Swoją Drogą. Pytania o tytuł zazwyczaj są banalne, ale w tym przypadku myślę, że będzie ono całkiem uzasadnione. Opowiedz, czym jest to greckie kefi? Już zahaczałem o to dzisiaj w czasie naszej rozmowy. To jest coś, co właśnie Grecy sobie bardzo cenią i myślę, turyści też sobie to bardzo cenią, jeśli zdarzy im się zauważyć to u Greków, albo jeśli zdarzy im się tego doświadczyć. To jest trudne do przetłumaczenia słowo, czy taki stan może bardziej, który bierze się z dobrego jedzenia, z muzyki, która towarzyszy tej biesiadzie, z tańców, z dobrego towarzystwa. A więc w pewnym sensie, żeby kefi się zadziało, musimy doświadczyć tego, czego Grecy doświadczają, kiedy tylko mogą, właśnie takiej wspólnej biesiady. Jeśli to wszystko się złoży, to wtedy jest możliwe, chociaż wcale nie zawsze tak się musi wydarzyć, ale jest możliwe, że doświadczymy jakiegoś takiego stanu uniesienia, jakiegoś takiego haju jedzeniowo-muzyczno-tanecznego. To jest jakiś taki moment takiego czystego szczęścia. Trzeba się postarać, trzeba się odważyć, żeby móc doświadczyć kefi. Trzeba się przyłączyć do zabawy, kiedy Grecy nas do niej zapraszają. Trzeba spróbować tego jedzenia, trzeba wziąć się pod ręce i potańczyć razem z innymi tańczącymi w korowodzie. I wtedy faktycznie można tego kefi doświadczyć, czego wszystkim życzę, bo to jest piękne wrażenie, piękne doświadczenie, biorące się właśnie z takiego jakiegoś greckiego sposobu na życie, który ma w sobie zapisane oczywiście ciężką pracę, ale także takie przekonanie, że wspólna zabawa, bycie razem są ważne, są terapeutyczne, że to jest taka składowa życia, o której nie należy zapominać, jeśli chcemy żyć zdrowo. Aż całe ciało mi się rozgrzało, kiedy o tym kefi opowiadałeś i pewnie długo można by jeszcze, ale jeszcze jeden wątek chciałabym dziś poruszyć, bo jako reporter zajmujesz się też badaniem śladów historii. Historii, która też częściowo ukształtowała twoją rodzinę. Trochę wracam do początków naszej rozmowy. Pisałeś między innymi o uchodźcach z Grecji, którzy znaleźli się w Polsce, którzy uciekali przed wojną domową po II wojnie światowej. Ciekawa jestem, czy ślady tej greckiej obecności na polskich ziemiach zachowały się w jakiś sposób w jedzeniu? Pytam o to, bo to jedzenie wydaje się, tak jak też mówisz, bardzo takim istotnym elementem greckiej kultury, że no, pewnie trudno, by lokalnie to się gdzieś nie przedostało. Tak, mówimy o historii sprzed 70 lat, kiedy po greckiej wojnie domowej do Polski przyjechała grupa kilkunastu tysięcy uchodźców z Grecji. W tej grupie byli także moi dziadkowie ze strony ojca. Przegrali wojnę w Grecji i musieli uciekać. Gdyby zostali, czekałyby ich tam sądy wojskowe, czekałyby ich obozy koncentracyjne, wieloletnie więzienia. Więc uciekli. Niektórzy znaleźli się w Związku Radzieckim, inni w Czechosłowacji, inni na Węgrzech, inni w Polsce. I faktycznie żyli w Polsce ci Grecy i Macedończycy, bo także byli wśród nich Macedończycy z północy Grecji, przez prawie 3 dekady. Wcześniej nie mogli wracać do Grecji, nie mieli takiej możliwości. Więc żyli z Polakami, wśród Polaków, takich greckich wysp na mapie Polski, gdzie żyli ci uchodźcy, było bardzo dużo. Oni byli rozsiani praktycznie po całej Polsce, to były mniejsze lub większe skupiska. Te największe to był Zgorzelec, Wrocław, Krościenko niedaleko Ustrzyk Dolnych, Wałbrzych, Trójmiasto, Nowa Huta. Naprawdę wszędzie byli ci Grecy, więc jakieś ślady lokalnie na pewno po nich zostają. W latach 70. i 80., jeśli ktoś chciał zjeść baraninę, a znajdował się na Podkarpaciu, to wiedział, że musi jechać do Krościenka. Jeśli ktoś miał chęć na grecki ser, którego nie nazywano fetą, ale on smakował tak jak feta, to należało jechać w okolice Zgorzelca, bo wiadomo było, że tam są Grecy, którzy hodują owce i produkują ten ser. Dziś jest o to trudniej. Wydaje mi się, o ile się orientuję, a rozmawiałem z wieloma tymi osobami, gdy pracowałem nad moją książką Nowe Życie, że te tradycje nieco się zagubiły, że te knajpy, tawerny greckie, które w Polsce działają, nie korzystają z tego doświadczenia. Trzeba też powiedzieć, że większość z tych uchodźców wyjechała, opuściła Polskę w połowie lat 70. i na początku 80. Została tylko garstka. Może dlatego, może nie było komu gotować i uczyć Polaków, jak gotować po grecku, bo te tawerny, które powstają, poza kilkoma, które znam i które cenię, to faktycznie zakładają je przyjezdni Grecy albo Polacy, którzy przez chwilę mieszkali w Grecji, później wracają do Polski i otwierają restauracje. I często to jedzenie jest tam okej, ale nie jest jakoś wybitne. Takie jest moje przynajmniej doświadczenie. Natomiast trochę szkoda, że faktycznie nie ma takiej tradycji kulinarnej, która by była wzmocniona przez tę wieloletnią obecność Greków. Myślę, że na Pomorzu, w Trójmieście na pewno są takie, to skupisko Greków jeszcze tam jest takie całkiem spore i kilka restauracji na pewno jest. Jedna jest w Zgorzelcu, o której wiem, więc jeśli ktoś ma ochotę, to warto poszukać. Tę niezwykłą i myślę mało znaną historię greckich uchodźców w Polsce opisujesz w jednym ze swoich reportaży. Myślę, że nie musimy Państwa przekonywać o tym, że kuchnia grecka jest znakomita i niezwykle smaczna. Dodam tylko, że inspiracje dotyczące gotowania na taką grecką modłę można znaleźć sięgając po książki Dionizjosa Sturisa, który był dziś moim i Państwa gościem i trochę nam o tej współczesnej Grecji opowiedział. Bardzo, bardzo Ci, Dionisie, dziękuję. Dziękuję bardzo. I'm meant to burn. To zespół Warpaint. Pan Łukasz napisał, że Grecję uwielbia, a nawet kocha i że jego zdaniem jest Grecja kontynentalna, Grecja wyspiarska i Kreta. Wszystkie inne od siebie, ale jeśli jest już gdzieś na ziemi raj, to właśnie musi być on na Krecie. Poza tym pan Łukasz zaczytuje się w książkach Dionisa, w dowód czego załącza w mailu zdjęcie. To akurat okładka Gdziekolwiek mnie rzucisz. Temat wyspy Man, na której pisarz przez jakiś czas mieszkał. No, myślę, że kiedyś i na wyspę Man dopłyniemy w audycji swoją drogą. Niecałe 7 minut pozostało do godziny 12. Po południu gościem trójki będzie profesor Marek Węcowski z Uniwersytetu Warszawskiego, ale najpierw najważniejsze informacje z Polski i ze świata. All of my words, all of my thoughts, the one you stood at the side, waiting to find a clue. Autopromocja. 4 sierpnia, 120 lat temu, urodził się Witold Gombrowicz. Najpierw trochę mamin synek, a potem coraz bardziej buntownik, rozwija w sobie upodobanie do wytwarzania sytuacji kontrowersyjnych. Dzisiaj po 19:00 specjalne wydanie sceny teatralnej Trójki pod zagadkowym tytułem Gombrowicza droga do Sztokholmu. Naszym przewodnikiem będzie Stefan Ingvarsson. Uczeń słynnego tłumacza i przyjaciela Polski Andersa Budegorda. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.